إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فآية ويطيب. والوالدات جناب روضة yurdina awladahunna yobe muynin ɓiɓɓe maɓɓe ɓe. Haalaka wardi e banggal kabaru, ay ɗum filmu daari en woni ɗon ko saabi somomaatan litti salihi ɓe nunin niswati. Jonin mana yoɓe muynin ɓiɓɓe maɓɓe, mana alwalidatu jinnaɓe rewɓe wiyaɓe ɗoɓe muradu muɗum almuɗallakatu seeraɓe. Worɓe maɓɓe ceeriɓe eɓe jogodi e worɓe ɓe ɓiɓɓe muynoɗo allati lahunna auladum min aswajihim, eɓe jogodi e worɓe ɓe ɓiɓɓe muynoɗo. Yurdina o jon sa ƴeewi kanko yurdi ana o lafdu o wardi ko lafdu am, mana dennengal muyninoɓe yo dennengal jinnaɓe rewɓe yo muynin ɓiɓɓe mum. Won wiɓe lafdu am mo hertorta ko seeraɓe tan, fayɓe ceeraka yo muynin ɓiɓɓe mum, ana nangga fayɓe ceeraka ɗum e bangal muyningol ngol ka fati ɓe calo muyninde ɓen yo muynin ɓen. Jonno yalla ɗum amru ijabini, yalla ɗum amru yamirore wajibinore na na yalla ɗum yamirore yiɗede ɗum waɗe. Eyi jonka ɗum ɗo ko ɓuri hewde Modi Baɓe fuu ɓe ɗu yiɗa ɗum wona wajib. So ɓiɗɗo ana muyna biboro, no wawi muyna biboro yoppa ina mum ta ina wona ɗon. So tawama eley aada maɓɓe ɗum debbo muyninta ɗum, il faut hasane goɗɗo muynin, so omo wawi hasande goɗɗo wawi hasande goɗɗo muyninnoo ɓe yi ko kono inna o ko ɓuri yiɗede ɗum wa saabi wiya ɗum amru nabbi ɗum yamirore yiɗede. Sabi ɓuraysi joni kamɓe muyninta ɓeɓe maɓɓe, kamɓe tawi so nene o ana wuuri e aada maɓɓe kamɓe. Kala jibinɗo so ni moye ka wonje junngo ma fay seeɗa a tewtanan ɓi o muyninoo goɗɗo to mo muynoyta suudu baba wonno muynoyta. Ɓe jiɗi fuu jaatin village waɓe muynino eɓe maɓɓe fuu, ɗum fuu ɓe ɓuri yidde ɓe mawna to seeɗa yala na mbawa haala ka sanne. Kono ngorɗen ɗo ni jibinɗo fuu so yiɗi ɓi mum faama haala fulfulde na haala ngoko tikkuɗo village mawna to wartata e haala muɗum ɗigguka. Ɗum saabi nela sallallahu alayhi wa sallam o muynaari nene makko so wona seeɗa fade makko hedde muyninowo. Ɓuri hewde e yimɓe fuu so nani kanko sallallahu alayhi wa sallam omo muyninama nokku goɗɗo fuu suko ina makko wuura wattunde mo haani muynunde. Ina makko no wuuri de, ina makko no wuuri faamu mamo enta kanko e nene makko duuɓi jeegom ɓe mbaɗde aɗan ɓiiji duuɓi jeegom ka entamo ɓuuri. O jonno kanko nene o nde nela sallallahu alayhi wa sallam finno mo heɓaari sur pilage hedde muynino, par ce que fami o wala jawdi. E so tawama a patron a heɓe mbiɗo tan muyninoɓe dogan garagamaga, so ɓe anandi ga gaño di li murata yewte ya kanko ne muyni no be yuno village sabbi be ngaran gedde wattu ciedu be kudo hinde nyamdu daba yi hewa sanne atawam be kambe kosambe fawi biro sa sanne ata daba yi jegi di dire de ana pat e jonga be naata e gelle de be batto be naata e gelle de ono jirra ko meden to ande golloobe to datta naata le ngalluje de ngolla le dungu bari fu ñorto ko wala ay mo ngir mo do ko jonno ne be gorno wor rewbe ngari do madina do kanko halimatu saadi yo mo hen be ngari baw kebaari halle ka tawede won patro woni do jibinana e tay kanko woni do kanno muy nene de hewbe cedi e hewbe cedi sabe milar hede don salelu gon kanko sahimatu saadi mo jeggo won kanko bu jeggo gila ne wajabuno sallallahu alaihi wasallam de hokiru yendo sam buyi tawidu man won duno ye ko mo jegi bibbe sam buri hewdo wada no futan jegi bibbe yalla ko sam tawe don tawi wala di do ko boyi ko sam tawata do sam muyni ko mo jegi bibbe kam goto ajoni Allah wadi muyri mudun demo warata len babba makko ga taadu ga pa wala se kambe fu adimo warde won wiibe ko be adimo warde ko be cedimo be nangoy patako e o wiidu be kebar ni nyen nem patako e cani tan on bukiti kono be adimo yottaade wuro go kam ga mo daasi en babba ga wana por kono demo hotata le kanga ardi ko ga fu mo taskiti fe esugo on ko sam makko dan dun dem pour fa haara fay bi ko e jiftil joga mo nangi on tan e pour day ko o hebi hen so tawi wonko ɓe keeɓi e dambuli maɓɓe see ɗum ɗeyditoo hen tawi on watta duka seen dambuli wuro ngo fof keɓanno seeɗa seeɗa kala ka ko fewi aɗa andi e dambuli ɓe jogii toon aɗa andi so yooro waɗo yi dambuli ɓuri wawde haarde seeɗa illa e jelol na nayi dambuli ka no fanɗiri fof ana haani ko mekkoto seeɗa ko ɓe e mbane sa wari a heɓa hen caafi seeɗa ko demo yottoyno toon mo haani gorko o haa koye o suka de ɓe tawi ɗum to jono mi nangi tan min kadi yimomo e jilli makko naati e ɓernda mi nangi mom o mi waddi mom konon ga fami o wona jogi tawe fa tawe hono hamɓe daranade moɓe a baba wi ba gori ko wi ba sola nana wara hen barki donc ɓe ayni ɓe gandi mo sori kala mbewanga mo mimi kala dambuɗo ngol mo mimi yeeri muɗum wiyat pile mo hebbir kaki makko fo e nder jon ka eɓeni mbum batal yeɓe jeeya wuro mbalndi hono yeɓe gonndu noni yimɓe woni mbi yalla hono woni habaru mo mbine min keɓata tabbar ko sa ono kaki mo fanni kewi ha mbiya ɓe anndade gila o suka ka wari eɓe jeeya barke tan yille waɗno babba nga daɗi o jeeriga mi daɗi o fof wonani yahande nde ɗum tan wari du joni hen eley gila mo hokka e endu permis ndumo sukkindu ndun tan o muynata fay sa wayintimo to muynata acci kam bandi ko koye jeydi al udul nunɗal gila nde ndumo sukka ndu ndu tan o muynata mana tan se en naati to ana juuj haalaka haɗan ɗo han ko muyurɗe hen tan won rewɓe ɓe muyninta ndenno wona waajibi tan mo yiɗi mo wañi fuu na waajibi tan sona jiɗɗe mbañƴe fuu sona mo muyni jono Modi Baɓe ka fof ana kawri ka kanko nene omo muynina ɓuri so wi kanko ɓuri wawde yurmade suka o kanko ɓuri wawde yurmade suka o ndenno mo muynina kanko ka ɓuri yiɗi hen waɗi mo sot ɗum kam fofmo desade e fofmo ceerano eyi jom noon ha ni ɗum wuri jomiraɗo ka nimoyi honɗum mo yamiri ɗum ƴee ye ayri kewɗe ko wona ɗo tan ɗum o yamiri ɗum sanni jonnimo wi fa in arda ana lakum fatu hunna ujura kunna ande o aya wariɗum so tawi ɓe jaɓi muyninande on kamɓe seeraɓe ɓe noon dokkeɓe joddi mabɓe ceeraɗo so il faut yoɓe sara muynina ɓiya am ceerno wonde jogal man ayo ta sabu o ko nyaamata ko a wadda ay wari ka se wa inta asartum fasturdu lahu ukhra so on don ko diri hawde piridi ko don ka wana dago mo tawta goddo muyni no wo ko wana nene taw ceera do yehi montu yiddo anga wala na to sen on don ko diri faamul way bon tobi do dokka goddo baawdo muy nande mo biyo e ka seera ni ay goddo wari muy nanno wona ko hawlaini kamilay e duubi di kibbi e duubi di kibbi e duubi di kibbi li no e andi alfaami e leedo gonne yaa joni hawlaini kamilay no duubi di kibbi di woni ko be murdi yurdi na awlaado hunna hawlaini kamilay duubi di timmu al hawlu woni as-sanad as-sanad al hawlu fuqud الحول كي أصله فقول وأصله من حال يقول من حال يقول ويدتي ما ويدت حول ولي ويدتي قول ويدت قول عندما يكون قلن لبلي سبوي دي تيمي وندو فتي سبي لبلي سبوي دي تتخبق ولا طب سبي دي فو يجي يمج تفعل أمباني ورانوني في naam so tawi jonin e mami gila ramadan fa e yi ya wonatin jonga ramadan ngarten kas den du wayilti tan den do dun woni mana don do yita hala ya hul hawla ni masla liman arada an yutimma radaka fuf yawdu lebbijin falamma allagal itmama ab iradati ya adu bidi جون فلما أراد الإتمام بإرادته بإرادتنا علمنا أن هذا الإتمام غير واجب جون راني قال جيت تيمين دو مويل فو مويل دون دوبين جون كون مي آيا او يونجي ستا ما ايدي نجي دي تيمين دي نانا اندي دي نو تيمي غول ونا واجب سبي ساجي دار تيمين دي ستا بي ماوني تشكي ودي هيتاني سيت hitaane lebbi nayi hitaane e lebbi jeyi lebbi jeego lebbi jeɗɗi lebbi jeɗɗi tekki so oɗon mbawi hen tuti ase timminoygol ngol moyi so o muuyi timminde ndenno holli wawde timminde o wona obligatoire wona waji bon jonin ni ɗum wayyaade joni fa in arada fisala an taraji minhuma so tawi ɓe jiɗi entude suko o eley jarral hakkude maɓɓe eyi joni kanko jomiraro mo farri alal walidadi ka irda alwaladi hawlayni ɗum mo farri e jinnaɓe ɓe summa engrat factif caggal majjum o jippini huyi sigolngol kanko jomiraro moy limana arada ani timmarrata o jiɗɗo timmin minna mana hollude tan lebbi hono wetno duuɓi ɗiɗi ɗi kañum woni muntaha kañum woni kibbere timminoje ɗon ha tan ɓettataje ɗon ko ko joni noon wawi e jasude e ley ɗum joni walal mawludi lahu risquhunna e hono jibinanaɗo o kañum jogui ardugu afaami maɓɓe kamɓe rewɓe muyninoɓe ɓe an baba suko o an jogoto artugu mabɓe ley muyinan mi jogoto ñande o jogoto yon o tisfotugu me koltal mabɓe fo an jogo neno o liw an jogoto koltal mabɓe an jogoto ñande mabɓe kadi so neno o ñamata kosalla heɓata foce mo ñande ɓurpa kosalla wara ɓiɗɗo ndenno wajibi ñandu makko an jogoto yardu makko koltal makko tu ono jogora yalla ɗum latorono bil maruf no ngarɗiri no andira e saria wona sona taw paweɗa ko a wawa wona ɗu andu jekkinɗina sanne sanne ko yonata e ƴewon tan a faami primiyam ƴewon ɗo kawrata e dow muɗo tawi an gorko ora hattani oɗo ɗum kañum ɗum tawi aɗa wawi hedde hen ko aɗa muyinna ɓiɗɗo oɗa suuro hen eley hono wetno muyinal Bangal joni hono nafakaaji di ni nafiga gennu kilo seraal so seer moddu so mo jogi biddo naale lay e doon nafaka joni lay bil ma'ruf o hadisa Hindu bint Utbah naam mo wi kanko Hindu ne watar mo wal ganna sallallahu alaihi wasallam wullitaare goyi ko bete da Abu Sufyan yo rajulu sahih woni gorko ñoy do minen dara ñoy o hokki ara wo worbe anto fayso gawri ene hin ko etata ko baba etude fahija am faami fayso kaajan he ko dokala depasse ko ta toujours debbo ana yewi dun wala ana dun kay e mo bari kanko Hindu wullitaade on ga nabi sallallahu alaihi wasallam moy kanko hokkata kan ko ana yona tan mi isbaba mo laatu min e bibba fu mo hokkata dum ko yona min so wana ko mbaw mi bande e jawdi mako tay mo anda so mo hokki kan fu mi do wara min bamo e jawdi mako di goddum be tay mi defa so mi he yalla bakkar sunuba na wodi ay der dum dum won suusi makko kanko Hindu bindu Utbah kanko ni meene mo awir bunu abi sudiyal kanko wala nda dum nara sallallahu alaihi wasallam wala tu sallallahu alaihi wasallam mo nango e jobbay e jawdi di bama hen ko na yurma anje bid ma be bil ma'ruf no mo iri no andira dum kayo mo ingul dum ka sabami ana mo ina ngurndan dan tawe bonnata bama hen dum wana dun mana hadiso ko wajindo bil ma'ruf ko mana ma'ruf woni ko furri hakkunde wana ko fandi fa he etama wana ko burti fa la do nyandu janni ndu fe nyande fu yobbe mana fa hande on sari al heddi tanka gorko o hokkata mo depasi o mo andi na jogi o kasam afami depasi ko ala yona e ujinere haani yondem mu tawe dum kaso be kibi an yona be bona ngala he gorko hokkal ko tiyen jeeta tebe di jeedi so kalti mo ando way bande mo complice ba mo complice yo yimbe hewbe na profita don tay profiti gungu ya ta hay fuji rewbe hewbe so nani ono wetno o message mu so bi gnyaagi ma gorum ko ana ndoka dum supplementaire mana nafuga jene to beelti noje debbo tawe wana kaji woni farillaaji di afami so be nyaagi gi dum debbo so saligi gorko so saligi so be en kaaji mutu be bamay do salata do an nafuga do wata wiya to tan so manki ala way bande an debbo be ta a partir de nafuga do wala do bawra bande tasi suna daro an kaaji lewru fu kombi lewru fu uniforme afami sa mo hokkar ma uniforme mo ya bamu yaay kaaji ma ko dum no ana har mulaka na jonjo fu biisuuji kesu ni ni jiida fi senete ngaji e kala so mo wi mo fu jaabo ya jawni wa hudon har mo dak to nafaka do wi nafaka do no nafaka na ci hin afami koltal du wana nafa so dana wajibi e gorko mo holtina gendi ko so dabbule wari mo je wakadule tekkule dana reena debbo e jangol mo sodana so ciedu wari wata ke den tamo heddor so tabi ciedu ta wana wuli mo sodana on kaddude kuy firede ha babira adena babira hendu e dar galle mun tawe afami wana de to wuro jogo de kaddule di ar wadi be gorko afami wonande jom jom sulum e kaddungal gongal julde wari won ko mo jogi mo hettana on kaddungal kessa pour weltinde on yo dum feto aslam e jonno ayen ka ko meden hande ko se turu ñande fu oto uniforme ni o ga dun to ni di to bazengaaji ni hande ko den kuli hande den jango yo kutin wodi ronka fu yo en kebu limit ala angurna ma fashe to ka dun san balis ngaaji ni min di afami e chumbi du sabi e baba hadde yalto kala le debbo heewi koltal yalta wa wa fes wa hadi sa wari kay fay sa hadi sa jigi lore istainu mo wi paabi tore e do onon rewde onon worbe be paabitore e do dambude rewbe modon babitere mabbe e holti e holnude be be gona holbe perbe lato hewbe chumci be gona yolbube sedum perbe lato harbe fal benni kala ndebe kari faabe benniti be benni to kad kala ndebe quality fa hewi be jalta ey tayi hala kala jigi lori fu kawari ko ka enni e ka yiyama sulletere ay joomu so yiwi to meden to wari do jo guru alhamdulillah wongo jonti ko ga enne afaami worbe buri nafude rew mudu sanne fa ga ko do yo commerce wongo joomu jogi sen do watta hitani be rata wali si di wali si tetel ki ko en kan eh won kam ko anga so de momo bagana jo no foti mo nyoji di fa gasi mo bor sa ko do suudu ma do mo jalti lo majinu so demkundi wari mana so lamru wari ona beta inde o mo yidi yaltude fa rewbe be yidi e makko ay den no sawi mo yaltata no adna mede woni re hande ni on pawrata mo borno tan mo heddoro mara do bu hebata ke makko ay ku sewan ay yalla ando fa bo en nyammina be ka fa be ndotto nyandu harande to e wana burtugul ursugongol ngol jomirado manado ursugol woni hodum dum woni heew fañani fami yuppe surtout leene de gonne de asusa hokkude neddo ñaan tanka wana mo anduda asusa hokkude ni le ndi ka ñaan nenno sa hebar mo anduda mar hokk wana mo anduda fudu susda hokkude so kanyu do tawa hono no mani wayra jogi to awadan tu wuli je tipade e pugel ngal ñende fu pugel maada ana ronde ana hebbinan tipine afaami manadu yo burtu anka jeewa dum sabi worbe kanyu jida toppito ko etete ko ube jamiraabe e ton dum dum ko nyande wota alhamdulillah hande ka berde modon uditi ge nyandu modon heewi o nyaami fatimi ande ka on kara no bodon haade ni parce que berde modon uditi dum wala bakko wala sun na on kebi pawni de modon wali alhamdulillah nyande modon kebaari yottaade won ko modon yottaato dum dunu wala sabe ɗum ka ana wawi juhude ɓettude wa e kono ñande fuu anni edeta ana rufoye nala sallallahu alayhi wa sallam kañe ayati qur'an fuu kadi ɗum yo yalla anndu faamu en wala ɗum woni mutaarifu koko annda e saria ɗum ka so ni waɗama tan a wana koye jeeɓiɗa fa ɓuyti a wana a faami islafin ko ɓettindinta kaati e paɗi ɗum laato ɗumete maarufu e banggal saria ko hawri net tawe fanɗaari fa wiye ɗum ka werma yonata tawe mawnaɗum fa yo ɓurti mana ko lombira hakkunde ɗum kala nanɗa maaruf e nder saria mana ko wonɗo hakkunde o eyi ko hakkil nam mana kanko hono wetno debbo muyninowo o kañe gorko muyninenteɗo o so tawi gorko o hokki momo muynam makko bin maruf ko anda e saria mana sukaɓe ɗo ɓe fof sukaɓe gonko fof muyninteɓe ɗon fof muynirte ko hitani fof uyna e sappo na hitani heɓɓere nde fof uyna e nooro soɓe kawri ɗum on wawi hokkude on ɗum so yawaɗe hen debrui no wargo lewru fof hokka ene ka hande anda ɗum ene ka muyninano yoɓa ka ɗum ka en anda ɗum ka so gorko seeri ɗo debbo muɗum hande ɗum ka inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gorko landata ko debbo landata debbo o ka wona ko ɗum aɗa wiya wona min wona oɗo joomu aɗa wiya seerimo on fiya sugma koye caggal a faami mo haɓɓaka sappoji makko mona yah landata ko mahum jonno soɓe jeeyi to yogaɓe famille ji ena mbiya wayi ɗiya ɓinguel mana ga juma ɓe gara réclamé a faami nafagaji gonudi to ka en kawra en kaldata debbo fa pamre ka ko pomi hokkuda ko saabi he joomiraɗo wi bil maarufi no moƴƴirde mana homo fuu no wawde la tukallafu nafsun illa wusaha wonci fawata hesina bawɗe mu so aɗa jogui jewde alhamdulillah aɗa wawi waɗandemo uñaji temedere aɗa wawi waɗandemo 1 million basi wa so wa wala wawi waɗandemo ko uñinere wawi waɗandemo ko uñinaji ɗiɗi ndu basi wala homo fuu bawɗe mu so tawi ɗum ƴewete e banggal gorko o jogaɗe mu laano fawata wonki fof sota ko wonki jeeyi habtani wadde kanko lano kanko tagi wonki ni kanko andi ko bawda kanko andi ko awala naam ko pameten tan hamo fu no wawri ni tan woni non no wawri ni woni no non sabban bayni tagi majji wala hayi leno tan taw woni ko bawde na annal insana ala qadri hinal zawji wa man sabuha min ghairi taqdiri adi wala ghairi bi qawlihi ta'ala la tukallafu nafsun illa wus'aha maana hono wetno ko wiya nafaka o ko maana yo do hakkule darorde majjunde darorde hono majjun tawe wana junugol jumo don beccinde ko jomu wawa e wana hono dun kasen afami hono wetno jeccinde ko jomu dum kina yat majjun afami maana ma naam la tudar walidatun bi waladiha wajina rajabbo turir saaki saabe biyo kadu wonki makko woynire e biyi ko ne maana so tawi an gorko ara wawi yobude mo ko mo muynita ko fay yona njobama e pati ngoynira wonki makko e biyi ko wiide mo muyninta maana la yanza'u alwaladu min ummihi ba'da an radiyat bi irda'ihi wala yudfa'u ila ghayriha wa wiibe torrowode neena o tetataake ɓiɗɗo o forcé so tawi jaɓi muynidem wona kammari mo seerama joni tan colére mana e makko mbiya ɓiya heddata ko jumno kanko ne mo jaɓi o muynina ɓiɗɗo o o torrirtake ɗum an sa teetimomo mo yiɗi muynide ɓi ko joni ɗum torranmo ɗum wattake ɗum kanko jinnaɗo debbo o mo torrirtake ɗum ɓiɗɗo o hokkoytake goɗɗo wagiɗo wiyama kake mana o mana majjunde la tukrahu al-ummu ala irda'il waladi ɓiɗɗo o dollata nene o dollatake wajibi e muyninde suka o fayta nene o yiɗa muyninde e wiyama ɗum du ana jeeya e torrude debbo o ko jomiraɗo haaɗi la tudar walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi hono noon jibinanaɗo wudu gorko o odu torrirtake saabe mbiyo odun la tulqi almar'atu alwalada ila abihi wa qada alafaha tadaruhu bidhalik e hono noon kasen debbo du warata tan tippo ɓiɗɗo o e koyɗe baaba o yo komi a seeri kan nangguɓe ani mi muyninta ɗum tawi ɓiɗɗo o ne wowimomo kanko nene o mo waɗira ɗum fa ɗum torra baaba o baaba o ɗum torrirtake e ɓiyo wagila wiyama manahu la yulzamu labu an yuuɗiya umma alwaladi aksara mimma yajibu alayhi la wiyama kodi mana torra o kasen wagimbintake e dow baaba o sona nafiga ina suka o e dow ko ɓuuri hono ko ɓiina suko muyni dangal haani hokkere mana piri towd ɗimo siini fa waɗeri baaba o forsatake e dow muɗum sona waɗaye o wiɓe ɗum woni ko baaba o torrirtake saabe ɓiyo eyi jonno ala kulli haalin fay goto lorratake hen ɓe ƴeewa tan ɗo hakkude ɗo ɗo homo fuu loro muɗum wala hen ego jogoto ɗo suko jogoto ɗo suko eyi e hono noon kasen wa alal warisi mislu dhalik donowo oɗum kono majjo donowo oɗum kay ɗum waddan nafaka ko sugo o ana muyninire da kanyun dum hono non wadinte mana kanyun dum fawata ko wawa torri saake dum kanyun on no jinnabe torri saake dum salle tan salle an ko do mana hono ko woni e jinnabe ko hono ma jinni woni do no ud bangal e dow fashimo torre joni hum woni waris o muri babe luwi don hawni waris o hala muru hala do yani wa alal warisi abil walad jamaat mimana yajibu alayhi min nafaqati wal kiswa bi dono wa baba kanko suko o dono wa babi ko mana ko jey mawra mi ko mana dono babi ko somayi na jinnaabe muudu dono babi na bandiraay muudu so be woni do so babu o may acari ko suko o ana na fiire jonno mo acci bibbe be ana jogi jewti be ana kaani ronde babu on so be yo mawraabe may do e hono non babiraabe makko kanko baba o may do so acci suko o e warde hono wetno bandiraabe makko dum wappay be suko o be sana jogi jewdi wajibi e ben jogo ndarano affaire muynal suko o ko debbo o nafigete ko kayi ko holtinde so goto wawi bandirum he tibe alhamdulillah so wawi be ngaram kuti ko suko o muyninte ko ina mudum nafigete hen kayi ko holtinde hen mana kambe mo ra depage o tan hono no babo o bamirano dépassé o sar wurini ko babo o mayi wala ko acci wartiye dow mabbe woni be cartaki wala ko acci so babo o mayi tan kambe bamat kambe bamat dum ko sabi sumi wa alal warisi misru zari hono majjun kanyum woni e dow dono wuti isa mata so tawa kanko babo o mayi misru ma kana yajibu alayhi min an nafaqati wal kiswa e hono ko wajibino e baba o bangal koltal ena foga ko dum wartete ma tan janna fa yalzamu warisul abi nana na wajibo fa yalzamu warisul abi ana wajibo kanko hono wetno dono wo baba o anje umu maga mu mo darto darne mudu firgi ya bi hakil walabi e darrabi hakke je yaro no be do wangila wo wiiɓe o wona ɗum almuradu bil warisi de warisu sabi alladi law mata sabi warisu ba warisa wa alal warisi e dow donowo mbiyano ɗo o mana donowo suka o ɗum kamɗo ronde suka o so suka o mayi ɗo woni joni joni ɗo homo hani ronde o lomtoto so baba o mayi wana ronoɓe baba o ɓede ronoɓe suka o mana joni so suka o mayi joni so acci ɗon jeeyo babira mamiraɓe muɗum baba babiraɓe ɓena lonto baba ronde e kasen e ko jeeya kasen somo acci bandiraɓe mo accade ɓiɗɗo soy mo cukalel pamaren mo mayi ndenno hamɓe ronde mo ɓe ɓe daroto e dépasse makko famu mawna o wiɓe ɗum e ronoɓe cukalel ngel woni ko ƴewete e banggal a faami on nokku won yaaruɓe dow ɗum jonno haala ka ne heewi ɗon luural ngal ana ɗon waxtalafa woni baɓe luurri sa muyɗamɓe waxtulifa luurrama fi ayi warisin huwa yalla homo hoɓe goni ronoɓe faqila wo wiɓe hum asbatu sabil ronoɓe mana ɓamawɗo ɓamoɓe pilage oɓe ko jeey ronoɓe suudu babaɓe cukalelngi suudu babaɓe cukalelngi kadi jaddi ko yono mamiraɗo walla acci ko yono bandiraɗo walla ammi e babbe bandiraɗo wabu no hewi wabu neeɓi bappiraɗo faqila wiyama huwa kullu warisin lahu min arrijali wanisaa wiya kala donowo won debbo fo gorko ni ana wawi ronde suka o so mayi ɗo woni joni ɗo ko jeeyi ina muɗum hen e warde bandiraɓe mum rewɓe fuu natan o wiɗo ko bihi ɓala ahmad non wonno ahmadou bune hambala wi kai ga doya eh fa yujbaruna ala nafaqati sadi ya pobe no lechi wajibi yobe nafusu ko o e moyna muruna kullun ala qadri samihi min so tawabu be ye holtu hokkan al qadar gedal muru ye suko so suko o mayi no yobbi no jawdi kando bande fecer kando bande tarbe kando bande afami neber kono non be picci fe ene nafaka odu so la ko ti de ngara eh bayi la wiya mahi huwa kanjum man kana za rahmin muharramin min kala jogi ro lati do zu mahram makko fuf afami ana wajibi muru nafa ngol kongol abu hanifa tawi eh ngol won kongol abu hanifa mana tan joni fa in arada fisala musalam kula so tawi be yidi joni entutis ko mana fidamun wala de woni fisala ko adi duube yidi anta radi minhuma e dow bilendel belodiral mabbe kambe jinnaabe jidon be gorko e debbo o pamri joga suba o mawni to woni jondo o mo wawata ette joni dun wata shawurin e pewjidal mabbe kas to mbay landare doktor kambe jidon bo suba o yarete ni fuwa mako ani no warni doktor yewu mo fuwa mako e lando al kadara ko way ñaande ñaandu ko walda e bangal muynan muynan da yara hono ñaandu makko way o ñaama faama harata e wana ko muynan no so yewi kalte o yido mo somo entama joodi wala ko torata be chaawu ndire andube du entama basso kambe be paawra be ndisino andube ndokka be hen laawol be entama be dum basso la ni so ngani no dum ko woni dum ka fala junaha alayhima nana bakkatu fu wala mabbe bittare wala hen bayin aratum sutama o muyi onom wurba onom worbe be babe suka babirabe suka be be antastardiu auladakum fa chawto non bibbe moron be muyninobe woddo ko onani ni so on chewti iza abad ummahatuhu anka so tawi nenirabe sharike irda'ahu muyninde bibbe be aw ta'azzara zalika bi illatin bihinna na dum wonki wawde wadede sabe ella gondo e mabbe kambe nenirabe hoy hun joomu hawr hono de ninde wawa accirede suko muynino dum ena nyawu mawdo woni mudum wawa de hono mudum mana won lujuru woni mudum ko way hono kase ya taygol endam a taygol ii e hono wetno kosam mum ko sanda ngoti fi nyama hunde furo ngi yowa waji sana suba o tawt ne muyno kase wajoni so ni on laati joga oron tewta muyni nonobe on suka be modon be ko wana jinna na fala juna ay ko jinu ko wala mum do billahi wala oron jaagina na do ile jina mon to to muyno shartino iza sallamtum so tawi on dokki ma ataytum hono ko dokkoton ele muyni dan nam so ndukir la ko ndukir jinna ndok ko kambe jinna be e hono ko kaldu no don e be muyni ko totta be dum jaato re muyno ko e dum so dum ngadi ba so min ujure ti rida rada yi ko way hono min ujure ti rada yi ko je e joddi muyni nan dan so ndukki dum jinna be dum ba si wala oran baari on latno ko ko de wobbe jonga muyni fagila wiyam iza sallamtu ila ummahatihim min ujratil rada'i bi qadari ma arda'ana bin ma'ruf wa wiibe ko kete hen ko algadara ko dum muyini ko so totti be dum joni on kaldi muyin nandal afami on kaldi nun korwetno ujinaaji noga di lewru fu ina ade lebbi ana wetno nayi lebbi noga nayi ni wana dum woni duubi jiri lewru fu ujina on kaldi jonno be muyini ni lebbi jitti kosa mabbe tecci fay so be nyaami be jeri kosa na warata na nyaaw woni mabbe ko hono kaandi en na hono goddu mana anka ella ni woni e muyini no wonbe bana minaji nogaye enay di ko ndo kereere be ndo ke alaka dala ko moyini di ko lebi jetti di ndo ke wona jetti so lebi sappo moyini ndo ke wona sa ko heddi hen ko faabi to radaru e mara nabato mudu fa moyina so o wi be ni wala wi be dum fu dum hokkete be tafon kam en moyino be fatimdi bama depasi goddo jaha to fe amuyino o wi do o be ndo ke ta alaka dala ko moyini ni ko heddi ko ɗum mbaɗaneti e wayyaɓe e dow on kan haala ka ɗum laatoro bil maaruf so moƴƴil mana bil ihsan wal ijmal e dow tawe ana ŋarɗi ana moƴƴi umiru an yakunu inda taslimi l ujrati mustabchiri l wujuj naarigina bil qawli l jamil ɓe jamirama kamɓe baabiraɓe ɓe wattu nde ɓe tottata joddindine nde ɓe dokkata debbo o joddi fa muynina ɓiyiɓe o on debbo ceerata o ɓe laato ɓe weltiɓe yeeso bade ɓe tama yeeso maɓɓe eɓe dummini par ce que on ceeraɗo joni wi sona yoɓe kasen ɓiɗɗo ɓiɗɗo o yo ɓiɓɓe maɓɓe fuu a faami yelo ɗum bade mo gornode bade mo gorno bade mo yirɓino jomo won mooso wona pee jaajuɗo a faawi beertiiɗo yeeso naaɗi wiina bir gawdidi jamiil omo haala haala ŋarɗuka hokka jawdidi yo laanɗo faabe yo laanɗo hokke cella e faamdaawa timminde ɗum yo laanɗo sellisugo yo laanɗo wurnugo laanɗo barkina hen ɓi meɗen nanngu ɗum faabi toroɗa a faami e muyna kala haalaji lobbi mbeeltina mberta yeeso maɗa fa gasa tawe mo ɗayyi wiina li anfusihim almaradi tawe eɓe laɓɓinani ɓerɗe maɓɓe toɗum wona mo yeeso gota deɓɓene nde hoore ana laaɓani ɗum kono muynidal ngal mo yoɓata on joni kabaru muɗum wima am kam a faami hono komo huɓide ni sowmum hokkan ɗum fa timma ku goot sowmum hokkira fam berta lewru funa lebbiɗiɗi fu basi wara eyyi ko saabi so wiyaɓe gaɗa ɗum kamɓe bawiraɓe ɗe hatta yumanu min tafriɗi hinna ɓe gaɗiɓi ma asiri hinna faa suka o hoolo heɓa sécurité e yeɓeede pati inna o welsinuɗu e won haala jeɗa haala e ɓiɗɗo o e inna o fuu fay somo muynin suka o mo nde mo micciti haala e maaɗi fuu mo bonange suka ndenno komi debbo alhamdulillah haqqillaale haqqille o ana heewi sanne banngal sowo o waawi nde mo micciti haala e maaɗi nde tottata nde fuu mo welsino suka o ndenno pour que pati mo welsino suka o gaɗanamu ɗum yalla mo heɓa a faami wadde jawdi ndi fuu e muynina suka wattaqullaha kule allah mana kule allah ngollon ko laanɗo farri e moɗon ko jeeya haqqeji ko jeeya e haqqeji ɓiɓɓe moɗon wa adamu ande anna allaha bima taamaluna basir faamonno sanne kanko laanɗo kanko de woni mbi gollo kala ko kanko woni anduɗo tew tan basir fa kanko woni jiyowo wala fuu ko suuɗon tooma e ley golliji moɗon kanko allah woni jiyomu ngolo soa ɗum hannde ka sukaɓe hade ko jiɗno jiɗi ɓiɓɓine so hande ka ɗo jiɗi ɓiɓɓe ni kala ne jiiɗa wetetike ɓe yumta mbaɗa to mawɓe arana mbeeɗe joni komini adno o feerari sanne won wonɓe hen ndum jawdi wala ana mbawi wadde ɓiɓɓe mu abandonné heewa hannde waɗo ɓiɓɓe muɗum abandonné keewa hannde nde jiiɗa waɗi ɓiɗo abandonné fuu taw waɗare mo reconnaitere gonga kañum jibini ɗum ɓuuri heewde so haqiqa ka kañu jibinimo fuf heewata wadde mo abandonné fes ɗanngal baabiraɓe ka rewɓeɓe noon aɗa bayani ɗi ka rewɓe waroɓe totto joƴƴinoɓe ɓeɓa ɓiɓɓe nden muynantama baɗa no muyɗa fuu gaɗa ɗum gaa kongole en kal gata heewi mu tan ɓee ka sa seeri ɗum colére tan fay ɓiyeɓe kultata waroyde naaɓe gara ɓe totta ɓiya ɓe mbiya jogantama gilano muyna ɓe gara ɓe totta ɗi cukaleɗal woyaɓe jaa lawol laalo re mais arsiɗami hana wadde ɗum ɗumni ko haɗa nam jamin walladina ɓe yutawaffawna minkum wa yadaruna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra joni en koosi jonka e rewɓe mayiraɓe en ƴiwi jonka e banggal ne hanke gonoɗen koye banggal ceerde e nanen puɗɗirde ko banggal e baabiraɓe mayiɓe joppi ɓiɓɓe muynoɓe hono jinna be cugu jogor to bi be e baba do hodo woni darde mudi e joni natin e baba e worbe maade su jukke rewbe joni rewbe hodo hono be kessi norto mana min der hono be jodo walla jina be jito wafa wona min gumbe an kiddina dajal mudu wafa woni timminde huude be timmini be kiddini dajal mabbe e timmini dajal mabbe be nootima Allah min kun ko jey modon wono worbe aslamin debe mayende wayaso wona ba charon azwa jaz e ba chodo rewbe suddi be mabbe debe be jogi be rewbe fadi be jabara sede de ana gorko ubba ma hande tan jango tan balidir balde tati balde sapotan aya aya aya resiya yatagabbasna li anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashhar yobe keda tafon be para be munya tafon bangal resede faabe jotiyo afami lebinay balde sap mi gotti ke lebinay balde sapodi jonka e mbawi resede jano dum woni sariya ko jomiraa jonta ge fo o haali li nasib jonen masaala janay le bangal iddatul mutawaffa anha zawjuha wal ihdad edda mo guru mai e no hono hen ihdadu o woni hono no jomun wa yottu sa nyam ihdadu woni yoppu go nyam mana accude parade minen da parade e hono be nyanta e hono no mo acci sa nyam ko go nyantu mo acci sa e lay le binay bal sapodi e dum masala mo woni minen joni mana nyantu wona be tan de nyantaade wala nyantaade ko minen be ta parade mani ande a pari gede kono horon jogi fulfulde wajal nde yo konte relto amen akari jonta mina ka sayi ne jonta tan lelwin mo inshallah onan dulun nanga riya jonta ri akari mo jonta na ko mo inshallah ay jonti no jade so jomu nanga fu kay won jonta ro do jonti no de be inde nyawo jonan nyaw nya kay nyawdo na tawe hore muru kayi woni jonta kay woni jonta jita ko kay man jonta mi ranu ya ne yamina mi nan dara yammi no rebe tasal min mi sagam pare jol mi sal min jonta mi nan ay na e ko bi alhamdulillah dari dari di ngari fulfulde fu e mo baye nyanga e fulfulde no jangare yaad joni masala arandejo iddatul murwafa anha zawjuha edda hono kanko mayrado tebbo mo guru mayo edda mako e arba'a ashhuri wa ashara wa iddatul amati edda joni kordo kanko debbo woni kordo guri ko woni mayi ala nisi iddatul hurrati woni do feccere afami edda dimo wa wada shahran wa khamsata ayyam e balliji dum buri heewde ene andu jondo luuro la hen kay o wi be di edda makko e edda bangal dimo fukur sabe hadisi heba ka imire hun ko nira sallallahu alaihi wasallam ko na sele edda yi ay qur'an du warari ko na sele edda yi jonno be bamirulu e do giyas e ay qur'an goddo ko halare hala edda ay qur'an goddo kaldo ton hala haddu so dibo wadi ko ana wadi had e so kordo wadi ko ana wadi had yo kordo o fie feccere hono ko dimo o fiete wadi had hono feccere ko dimo o wadi so be dimo woni dambi do woni mararo kanyum yaltugo muso jino se tere dangere wadi ko goni sanne beyde ne dubule e parapo ko kordo jalto so ana golla ko wala ko mana to be ngadi istinbar to be mutbiji afami odo sariya so ngari dum do jonga so tawi mo buisa nama to afami etta buisa dum do pir ay mo buri masala to do yo buro masala do dum mo buisa ne jonene mo wada ne feccere hono ko on wadente ko hono ay wayro yiro feccere hono ko fiete to leno ko heewi sahabaabe no do jeyi Umar en e wonde Usman en heewbe sahabaabe fuu raayi buru jeyi dowdo jono dum sabi oro o wiibe so aya qur'aana waray hadisa hebaaka kiite goɗɗe mbaawa leetinede ɗe ɗo kiite a faami ɗeeto kaali ko mbiyen si ko haɓe ɗo ko joonde ɗum wondaɗa o gooto ɗum hana reetinede won saliɓe ɗum ton quoi eyi kono jonno kono ko ɓuri lollude sahabaɓe warde fof ko haaul ansar yo ɗiɗi sirti ɓe ceendan ɗum moy ngaalal jumhuru ulamaji moy ko heewi e moodi baaɓe mbi ko ngaala aboubacary ala sam aboubacary ilama sammu o wi iddatul amadi ka iddatil haraji maana yimɓe heewɓe moodi baaɓe jaɓaani seendudu ɓe mbi edda koorɗo ko jooɗoto so mayirama o koro ko dimo jooto ko ɗum joomu jooto kono ko joomu jooto wata massaka bi zahiri hadir aya a faami mo jogori a faami zahiri o aya sabi o aya mayirama fa wi wiyaari hen kaari wiyaari hen gakkaari eyi wallahina yuda wattawna minkum ɓen laasiɓe e mooɗon a faami ɓe ana maaya e mo onon worɓe so worɓe ɓe maayi wayataduna aswajam ɓe accata e umɓe nden noon o hiisaaki hen so korɗo maccuɗo ɓami du yo debbo makko no nden noon taweede kanko ka ko feccere woni komo jooɗoto wala aya nden no umum kala debbo mo gorum may yo debbo o jooɗo lebbi nayyi walla sabu ɗum umum aya o ka hum dettay gaɗeteeɗe hen o ɗum saabi ɓeɗo Modi Ba ɓe jaɓaari ɗum Modi Ba ɓe heewɓe jumhuru ulamaji Modi Ba ɓe heew jaɓaari ɗum kanko aboubacary la sammi kanko hoore mo wayi hen mo iddatu korɗo ka iddat dumo fof goto wata massaka bisahiri hadir aya kase on wa iddatul hamil bi wadi ilhamdi sawa'un fihi alhurratu wal amasa hono fo hamil jooni omay edda fon eddatul wafaji foye eddatul ɓalaji mo seerama naamo mayirama debbo omoye reedu nde mo jibini reedu makko ndu ɗum woni gasugol edda makko fon reedu ndu taaru fon reedu ndu yaawa a faami faamo jibinata so tawi mo seerama tawi omoye premier mois waɗama testé tawama mo dow reedu o jooɗoto faani woni o wawa wadde goɗɗ e hono noon somo mayiraɓe ɗum noon a faami ɗum ka fotu hen dimo e gorko walaw waɗata baada wafati zawja bi lahzatin hallalaha an tatazawaja so tawi faysomo maayi fayso gorko o maayi beete kanko mo rimi kiki naaɓe mbi fayso lahzatan fayso leppa gorko o ana maaya eɗen mbiya gorko o maayi eɗen anda mo maayi debbo aɗa jooɗono e nata weeto kay ndu jibina tan yalti fayso ndu wadde leer gooto tan ka ni haqiiqa maayde gorko o adi jibingol makko so ɗum waɗi tan mo yalti en so muyi janngo na fof janngo humente gorko no wawi maayde hannde kanko mo humine jaam a faami jonno kuma ɗo mo wawa warde lewdade makko tan ka ƴiyanan daraki kono humgol ngol kad wawi ɗumede nano ɗum du e naam e banggal gongal ɗum so tawi gorko natti awre on debbo ko reɗi o suuɗi reedi mo ha lawa caddamu no on tinoyi wonde ko reɗi ɗo mbawi fortude mo natta kanko mo naamu so saria womo naatinde so ni enen jeyi saria meɗen e justice la moyi so tawi debbo joni suuɗi reedu caggal ko gorum maayi mo yalti manam o waɗi lebbi makko nayyi bande makko sappo tan mo yalti aran lebbi nayyi ɗo reedu fuɗɗat ɓanngude ɗo debbo ɓuri ɗo debbo ɓe mbi maatata ɓinngel ngel anda fikitore reedu lebbi nayyi ɗo wonki wuccete suwa a faami honno hadisa nelaɗo sallallah alih sallam o wardi so taama toɓɓere nde toɓɓama nde waɗan balle coɓen nayyi so nde wayni to heƴƴere kono mbele hettere ene mbele heƴƴere iƴam nde waɗa ɗon balle capan nayyi so nde fuɗɗa waylitede nde mbele coɓen nayyi garoje ɗe waɗede tagede to ga ɗum laato kusere tew iya gaɗe hen sukudu fuu moƴƴine fa ɗum timma e ley balle capan nayyi garoje ɗe wona capan nayyi fa nde tati wona ɗum woni temedere nogay wona ɗum woni lebbi nayyi capan tati capan tati faale nayyi so woki ki fufa bram pendant 10 jours après den so ko wa dimina den ka ana hewita de bo masa bido ana dimbo redu wajori kanko oleke mo andi bidara dimbo redu mako mo sadi halde tamarrada mo sandul ri san mo woyi mo yalti nebbi joyi de bi je ko ngare su tokasel redu hun ci wutte ya ma haami sariya so wono warti la moy jonne warti wara mo nat so jusi islami ko mo wara mo nat o timmi non ko jomela la farre mo ko farutu o jogi bakka sunu sunu e yalti gol mo ko naam en paami joni e masaraji tati ka den kama dimo o ka nura ka lebbi nay e balle sappo joni kam ko kordo ana nura yela lebbi nay balle sappo na na yela lebbi dire balle joni yide lebbi dire balle joni di buri hewde golli rede e lay ulama on am sa do wona am may may ke ngar man shafi en modi bay maw ko wonde ne gele e masala takbo mana so tawi gorko o mayi appere ko gorko o mayi debbo jibini debbo yelti no dum attundiri fuf tanka may go ngoka adige fa timmi tan de jibino gongol warasa anka sen alfa ami mo yalti o mo wawi hemlanade bamede to way hemlanade bamede ala hada e dow dum so gorko o mayi tan so debbo jibini tan yalti anka sen lebbi di yawsaati ما ورد عن صبي أتى الأسلمية هذه سبرية دبو بتهدون صبي أتى مجاب بني أسلم أنها كانت تاتا سعد بن خولة كم قم وانا نو سعد بن خولة دبو وهو من بني عامر بن لعي كم قم سعد بن خولة ومجيا يهي كم قدو سود بامك بني عامر بن لعي انتو كم قدو سود بامك وكان ممن شهد بدرا وما جاء يدن هو ما هو ربي بدر ما انا اول بدر فتوفى عنها في حجة الوداع كان غوركو ما ماير ديبو دم يانو حجة الوداع ان الله صلى الله عليه وسلم ما يادم كان كو ولي وانا مسادبن ابي وقاص ان الله صلى الله عليه وسلم سلمين دم فسادوا وان اوري تنغيدو سادو يتو اتخلف انا اصحابي يا رسول الله لان ميمي هدرو دون شغل صحابه بام هدو بنجا ما انا قول دي فدي ماي دون نلار ويو سوف تتخلف ور منو نو نو تشكي سما تاوي دي نفتو وي بما دي دو دو ري ولكن البائس سعد بن خلوه سعد بن خولة رو انت حديثا كونو لاجي مسكينو كا مانا مو هوتا كا ما يودو كا سعد بن خولة نيندي نانا صلى الله عليه وسلم فم نياواي كونو ما نيي مو ما يدون مو هوتا مو او ولي مو جندو كالتن دو حال مولو جوري دسي سوبياتو على سامي وجوانين كان كو ماي جو ماي نو كان كو غوركو او وهي حامل في دي بوهان فلم تنبت مو يا ريتي ان ودا اتا حملها بعد وفاتي مجيبين كبير مقرو شغل كوكور كوماي فلما تعلق من نفا من نفاشا ندم لابونو شونكا اي امبيشن كوغا ندي ورا نوني دي لابي تجمل للخلال ودري او نيانتونو جونكا وناندي كيميت جونكا او مبوبوري او مسلو فدخل عليها ابو السنابل Abu Sanabil bunu bahkakin o wari naati do makko o ya rajulu min bani adidari yo gorko jiyada e bani adidari faqala ubi mali araki tajammalti li khidabi la'allaki tarjina nikah wa innaki wallahi ma anti binakihin hatta tamurra alayhi arba'atu ashhurin wa ashar moy anko sabbi mi yimama joni ara ada parono wonande jameet anka warma sawe a ciddo joni bamede no an wallahi awana qabete awana ko mo fay gori gorba ko taba joni in do fa lebbi nay e barde sappo benna do ma galat galat subay'at kanko debbo o mo wi فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك ما يبغي نوكان ده من دو ندم حجم بريكم مو بورني بتشمشي توري مفاجس جاب تدوا صلى الله عليه وسلم لني من لا رحالك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي لأول نكال من نرى صلى الله عليه وسلم نرى رحالة كفيك ملابي وتتنيم يوليه سنبو تلك ويأمرك من شمي يومي مول مرسي هذا سنبو مول مرسي هذا سنبو مول يومي بنا هذا سنبو أيدو الخضراء صلى الله عليه وسلم ريم. حديث صحيح غير فوات البخاري ومسلم. وفيه قال ابن شهاب. إليكم ونقول ابن شهاب لي ولا أرى باسا أن تتزوج حين ودعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها حتى تطهر. كان ابن شهاب الزهري يمري وسال مؤمنك ميتا باسي دبو وموالي رسالة شغلكم جبلي فايسو إيجا مكورا عنه مكو فايسو إيجا نتجا جنو قرقو بابا بدار متن فاملا بي إيجا فعلى هذا حكم الآية يهون دونيكو كو حكم الآية آم نعوار آية أو يقول النبي هل تراكنا كبير في كل من توفي عنها زوجها كرم قرو ماي بأن تعتد 14 يجوون جورو لبنا يبلسا ثم خصص من هذا العموم أولاة الأحمال بهذا الحديث شغل مجوي هيرتا إتاهم إليه ينقل هوبغل بين الريو بلاسي بدي ريو بدبريد قلالاتي بدبريد يلتي لكي وعاي وعاليكو سابي هدون سابي آية قد عنا طول النبي وأولاة الأحمال أجلهن أن يدعن حملهم جوين ديدي بي سبي چيرا أفهمي لجل مقبتا لبن جلتا لبن جبني ديدي بي يخونا نصب ما يرانا جانا أو آية أوكا إتين تنين جوانا قول لبنا يبرل سبطا يلتا دي أوكا جوتا قولون دي سرين لبن نيتا مبين إلو رفاق ويني جوانا kam ko don wona dele makko so mo hebi dum ko adi balle lebbe naydi tan mo yatta kam ko reed ndu tan jonga dum woni ko o aya her tori iude e de do kite o do aya ko humi al masalatu thaniya masalina yajibu ala man tuwfi anha zawjuha alayhi dan ana wajibi e do on kala mo goru mai alayhi dan idan wori bonitaare mana wayde afami nyanta wayde parade nana yo pariporno kadule parorde ne mo andi dum gane morni fuurama mo jontama hen na wada kasemu e hore makko ko ana kana holla mo mo cinkit e bijiji makko e kala na kana holla afami mo nyanti e dum wete hidda de ngaran haade kum haani wadde kum haani yukuti الإهداد جوري أسلمون وهو ترك الزينة والديب ودهن الرأس بكل دهن والكهل المعين قم بي جاي يدو إهداد وني أكد نعمتا أكد قسم أكد قسم والديب والكؤورس kuma ci uruji wor gondi hande de wa wadde jomu wa wadde do fikisi e wujude hore mun e kasen e kala wujude hore mun kala tu kala hono wetno kala nebam baram fuf hore mako patu wujja kasen e wadde fina uno fina ta ay ko fina dum fina jogi ka urngol dum wadata yana fa inid darrat na samu da fa inid urrat إلى كهل فيه زينة فيرخص لها جنة تاي محسن ديني فينا نقول الله وياك فمحسن ديني فينا كما نيوني جيتمك كيس دي اني مبايا فينا وركم ووي سورات هو واي دوينه دي مو وادو سبي وون حديث سليل نور لنا دون وي واي واي وادو جام سويتي فو لوت يسو سولي هو يدي فو لوت يسو ওহকে অনগতন কঙ্গনলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফামি মুওয়াজ্জিন নন এ গেন্ডি নেলা রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেচেরে উম্মু সালামা এ ইংগরাম হাদু ইননামা হুয়া কঙ্গন নেলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া আবু সালামা তামাইনু কঙ্গ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ারিমু monasi ya ummu salama monasi woni ono yomo fudo o wawi wadde zinatu ko wa bihi qala malikum malikunu sikawi nyaw gite de ani ngosho ka fu o wawi final so dum wonci safara dum wonci natti wonde nyam wa abu hanifa don abu hanifa hadu tafsir fa qala ash-shafi'i tatakahhalu bihi bil layl wa tamsahu bin nahar Shafi'i wi yo wonu jamma nyalomo mo soccha mo it ay bari an ummi salama qala kan ko ummi salama mo wi dakada aliya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfi abu salama maynala rasulullah alaihi wasallam warinati am battu abu salama ta mayno wa qad ja'altu aliya sibra ko wi do sabran ko wi be sibru jori yo kaat sabru jori rawi wi do sinu sina fina anaton e sina biete ko sabru ko do sina ka ka meten onnoko buli e ko chawra ka gite ko wal matayo ona wadi sina ka e gite mu an sallallahu alaihi wasallam akara mu wi ma hada ya ummu sallama ko dum woni ya ummu sallama ultu bi mum inma huwa sabru ya rasulullah bi mitu yufina kak laysa fihi gibu ko ura da fudu wala mak fa ila fa qala kan sallallahu alaihi wasallam bi innahu yashubbu alwajh fala taj'alihi illa bil layl ya sallallahu alaihi kan kai ka dilkina yes sawadi ga tayi kan nardina yes go ka jalbina ndiyan no pati wadno suna jam yanno eli kan han watanzihi bin nahay itta fina kasu wiji eli de yamirore do wondo annan shafi'i nang so muhasin dini hinfu yon wadu jam so wiji kuma it wala tam tashbi bi id moy pati ngujoro da ono wetno hore ma e did maana ko uras neba gonduda yo ungar mu e wala bidi hinnaaji awaawa wadde dun a faami hono wetno puuti undu ya nyanta ultu mbi mbi ayi shei am tashidi ya rasulullah sabi wala tam tashidi bil diibi maana pari chanchoro da ko ana uura chanchoro gal jogi ngal ko ana uura pari chanchoro da wodi intishar sancha de famo yene moy den nana sallallahu alaihi wasallam chamchur so kala moy bisidi arwaawi sanchoraade injaabi ona jaabi beto arfaawi wa sanchoraade e dun karwa to gallifina bihi ra'sak afaami arwaawi wujir de ru hore way wujir de ru hore akara jo abu dawud wali nasaina wa qawluhu fa innahu yashubbu alwajh ay yughiduhu ana dilkina dun hubbadun yesu wa jam wa hasinuhu wa nawwiruhu an way hono min shabbin min shabbin na ya way hono so yiti lewdin e hono no lerni fa إذا أوقتها ستاب نتحبه قوله تغلفين به رأسك أي تلأخين به رأسك وجران غر والتغلف هو الغمرة دو النسل تبتيران على وجه المرأة إياسة دبو فكذا رأسها هنا نبقو تبتيره ورمو إذا لأخته بشيء ستيم وجريدهم فارن وجريدهم هنا فأكثرت منه محبني لهنسل ولا يجوز لها دقل تابقم قد يبقى كسنجد لبس الديباج والحرير والهلي ورناد حرير بتل ديباج حرير بتل حرير والهلي كان يقتل بيزماج كان يسوي حرير كان يجيك فريق لنا والهولي كان يقول شئنا تناجي بيزوج الجوه الشئنا تناجي من المرة تحكاك فوق بطلوار والمسبور كان يقول بواقات وانا قدل ميرين كنت مليل بجد نجي صوره وره غرق فانغرق لين غرق لهنو ده بطلوار Pada saya sering kata ama sibuk ofu kan jadi ingat jadi sibuk ofu jenis. Wanah dengan sebiji ingat efangar tak karena fahar yang mereka dengan anak anak tu parorga. Mereka jule baru ni pergi ke bobo ni lejuan ni. Kal ama kalau orang penting mudi dijangka ane fahar. Wal asfal nanti bahasa ni. Nangga dari pentri fa uli fa muy dun ta sa way juzu la halusu ma subira de gairi zinati ana takono mono bornade bogo chonchonchol bogi rangol ko wana fa narba bogo wadiraka bogo narkudo mo ana nyantore kal aswari go hono badio kanu gal bare wal jun afami ko way hono du الفارين ولا أزرق ناقوا يهونوا فورا لهم ويجوز لها أن تلبس البياد أي أنا دوم من السياغ أنت قرأوا بوانو كدولي تريد لأن تميك جوم فرصة تسنا بوانو بنين كذلك أنا دقنوا جوم بوانو بنين وصوش وواي بوانا لهم لين مانا من المتكاسا والوابي ودو يلي saaje ndo fam gado saaje lebi ni mo gondi hen lebi honono bojeni honono lebi honono honono kiluni sa do wete roba kani e do ka fo ana tagani mo yo bo an Zainab bint Abi Salama qala ka mo Zainab bint Abi Salama mo wi dakhaltu ala ummi habibata zawji nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya abuha abu sufyan bin harb mo manati do أم حبيبة جنى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ما كماي كأم حبيبة بما كم بثير أبو سفيان بن حرب ممناتي عنده كم زينب بنت أبي سلمة فدار أم حبيبة بإبن فيه سفرة خلوق مري أنذر النبى ما ندم النبى عندنا إلى أورجات خلوق ما أنا أنا جلله نبى عندنا أورجنا جلله ما جاز عن جلنا afan moy hokkeda aw gairu guna ko wana dan ka urdini on ko noddi fardahana bi hijariyatan summa masat bi aridaiha wujudun do chugodel an bangi nok do tidi ka sen kan ko hore wujudun ya ar woni do wujudun e shabe juude mako summa qala sumawi kan ko ummu habiba wallahi ma li bi dibi min haja wallahi joni haja wallahi urdijati ko ngujimi jonko wana hono haja woni wujati jonno ko wadi tan anni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wuriya dewo wetta nonde alal minbar amma dari do minbar ma wallahi hillu limraatin تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشد على ميت فوق ثلاث. أنا جنير أن تشد وفي جون من أن الله صلى الله عليه وسلم أنهارا يوبتوا وجومين برنا ويجبان تأكو قال جبك وانجين دو الله إن الله بترغل دو مهيسي دو دو ماي دو مورو كبري بغتش إلا على زوجين فنفت يقولك معي يقولك نو أربع أشهر وعشرة لبناي برسف كوهنا بامورو ماي دان أنكسي ودا جي bandu gorko maye wada dey ko khaji zabo khaji ko buri balakat ga rawaye bare dekurazma babu maye na bandiral gorko maye na bita maye dekurazma balakat ya hinda ko warma e bangal nyandu dum basho kono pare penna balakat ko ko ko makoko joni dum buri balakat dum sabi so musi sunaru haji mako wala ne ngujani kono so gorko no dum ka le binay bare sappo gorko holi so gorko may so gori ko may ha dot mok may kala may re fami makko mo hesi naade ko buri balata so way so naade balata de balta ga te wor sa urdi mo mora ta ko mo wadar goddum gam ko so dem benni yo mo warto en so tay dum gori ko no dum kam ko jina le binay bare sappo kono non kanko meme Zainaba o moy dakaltu ala Zainaba binti Jahsh fina tuwfiya aquha moy genin ila sallallahu alaihi wasallam begara Zainaba binti Jahsh moy odu wonde garme muru sale bandi ko gorko o mayno Abdullah fada'at bi ibin moy kanko du moy on noddi do ni hokke don urdi na hokke don nebam jogi don urmu mohoka famasat minhum minhen wujhorlo suma garat wallahi nadi biddi bi me haja wallahi me hasin dina joni e urdini ene ba umro ja joni hasin dina kono anni min sabit rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula lan minbar minani ne la da na hala do minbar niro la hillu li imraatin tu'minu billahi wal yawmil akhir anta hidda no kango debbo o mo eddino manama hisino no beta mo hisino min beta mo jodo koni sare makko ala mayiti ni do mayido makko fawqa salasin kubul balata mo wawa wadde no o debal tadde illa ala zawjin sana stayi do guri ko ko may o ka arba'a ashhurin wa sha e hono non an aisha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kawneena me aashar mo yinu laa billahi hillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjiha arba'a ashhur wa ashra yaa me aashar dum me hadiso maana hadiso afami mo wadi do warti warti da faahi e jonno en jop iri kiyewi do se ngarti don way hono do makko tan ngarti joni ka do bante den tan an ummi salamat qala kan ko ummi salamat mo wi ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nala rawi la talbasul mutawaffa anha zawjuha al mu'asfara min asiyad mari debbo borna ta ko debbo mo gonu may kadungal betengal al mu'asfara woni be ngal tentindi oldi mana boga ngal pentiri oldi faam nibbi fa ngal haa ko je ay chumchi ko wayna afami ko manani ni ra sallallahu alaihi wasallam no wiya dabo bora sa ko e hono non walal mumashshaqata walal khuli wala taqtadib wala taqtahib wala tudayib al mushammashaqat kadungal jon doni kadungal mana bogirangal urdu beteendu al mishku mana huwa al maghfar an nafi joonin urdi e jogi ton penti onan jogoro dem penti di faye ko beten no xar woni penti lo ngay be penti di fay bahe mabbe kadu ngal penti rangal di penti fa haal moy on haana bonnari nga sabi dum jiya e nyantuji mabbe e hono non nafi wi anna safiyata bint abdullah ista kasan na na hera jokki don walal khudiji ma wadata dadu manam warata nyanti nyantuji ma ko nan kaari mu jabbat tafsirare mu fuuda sa e wala taqtahib mo washinata wala tadayib mu wujata ko digi wot ma ko ka em bangini o san ngam da wi ya bani zene la ya naam wallazina yuwaffawna minkum yallati bena timmina dajal mudu e mon kono worbe wayadruna bi hacca azwajan bi hacca suddibe mabbe rewbe dal rewbe be yatarabbasna bi anfusihinna yobe paɗo koye mabɓe ɓe mbasa reseede arbata ashuhurin wa ashara fa ida balagana ajalahunna soɓe juttima dajal mabɓe ɓe timmini lebbi nayi balɗe sappo ɗi fala junaha aleykum junubu wala e moɗon onon laatiɓe awliyau mabɓe ɓe ujeya e babiraɓe mabɓe e bandiraɓe mabɓe worɓe ɓe ɓe goni e kawju mu junngo mum mana hankase onon worɓe jiimuɓe dow mabɓe ɓe junubu wala e moɗon fima fa'alna fi anfusihinna bilma'rufi koɓe gari e koye mabɓe bangal ñantu e ko jeeya ko moƴƴe sariya ko anda sari wallahu bima ta'maluna khabir kanko jomiraɗo o kanko woni kumpitiɗo kala ko gollotomo omo andi mana so ɗum hiɓɓitan omo ɓantu ñantu makko e ñantu makko dañiɗo fuu mo waɗa tan wawi wadde e basiwala sabi joni ka mo yaltiyude hesna ko kasen wala junaha aleykum bakkatu wara e moɗon fima arrattu bihi ɗum ko arnuɗon ɗum min khidbati nisai ko jeeya e e hono wetno ƴamugol rewɓe eley edda o eley edda jon ƴamata jonno won haalaji ɗa weddo e makko won haalaji ɗa arna ɗum ɗi jomiraɗo jonta jom fo wi junubu wala e meɗa e dow majju aw aknantum fi anfusikum na ko cuuɗuɗon eley ɓerɗe moɗon soɓe jalti fuu on ɗomoɓe kono ley ɓerɗe moɗon to accuɗon ndu bakkatu waɗa e moɗon alimallahu sabi kanko omo andi kanko allah annakum onon so tasukuruna hunna warmano kaala noon ɓe telman muñal moɗon no hewra e yidde moɗon ɓe warmo mbiya on kalnan walakin la tuwaiduhunna sirra jonno no way fuu padi aadodiroñe mabɓe ɗum ɗum ka sécuré hakkude moɗon e mabɓe soɓe jalti fo a gesoɓe ɗum ndu padi aadodire eyi wala ko dagoto tan illa an taqulu suna kaalon qawlan konngol ma'rufan moƴƴol ngol sariya jaɓata tawi yaltinta o wa sari yenno ɗewi aya joni wala junaha aleykum fima arattum bi mana junubu wala e ko ardino wa ta'ridu jonin diddu tasrih ta'ridu e arab contereel feññingu a haali haala de jomona faama e haala ma ka muradu ma kono a haalaani fa laaɓa de wiyete ta'ridu aɗa faama e haala jomum ka ko muuyiri ka ko noon komo muuyi komo indani ɗum e ɗum wiyete ta'ridu wa mana hu an yudammina kalamu an yadmanu kalamuhu haala makko ka mooɓa ma yuslihu lildalalati ala maqsudihi ko wawi moƴƴude tawe ana tindina fandare makko haala makko ka haara tawe ana e nder makka kwara famina kal na do wona tindina dum hono ko muuyaade ko tawe ma handa kadi hono mu ala gairi tawe de jow joni ko way hono al isharat ila shay'i bima yufhimu sami maqsuduhu min ghayri tashrih ko way hono njofoda hunde de hala mara ha ka jomana fama to njofira to meta ya hala ru fala ya hala ru fala ku wete atarif tarif min khidu bati nisa'i dum wada e ko jiya e bangal ko dum wadira ko yo bangal jamugul jab jamugul mako odun tawe ndir hayra kamun to hada do kala tan ko jomana fama jessema kuna labbina dum ba so la dum ko tayi dum ba so e da kali en hala ki ko way hono sawi innaki la jamila ayyuma ma rayuli de abini yoni na fa jori wo ko fa ma don kuna a biyar mo sa yaltin ba mo innaki la jamila am rayuli wa inna fil asariha na aramoi aramoi ara yori walda aramoi tabu on jofu ara yori ne badi na biya mu an amoyo jorin woni be ar wai fi wala ar wai wi de wa inna gardi at-tasbih to ka fuji lat e mi haja mo gondu jori yidde bamti ido yidi mo baba ido yidi mo resa dun ana ya haje am kongon do jum ha a jona asal min mawda mi yidde min haje ngana mo mi ras ben na jaha ta yerno sa yalti de so na wi wadi ni fi ko laragil abi mo mi rahasin dine ma abi ni asal mo diri mi rahasin dine ma wa asallahu afami warmano kanko lando ayu yassira li imra'atan salihah ana mbiya a warma minka lana newno kan debbo moƴƴo ko ɗum duwa salmini jomi woni min warmano lana newno kan debbo moƴƴo aɓe ne wona wiya zaliga ko nandi wono ɗum fu ana anda ko fa fu ana anda ko haala ka muy kono a laɓɓinani o ittari hungo ma ka jamo e kono ana faami ana faami hen gotoo ko way hono ɗum minal karamil muhimi e dow haalaji tuntinoji ko jomum yiɗi haalde min gayri taswihin taweɗi ana laɓɓindi haala ka ko hono kasandi an yaqula inni uridu an unkihaka tawi mo wiyay min de mbiɗi yiɗi bande mat ala nuka haala laaɓi to tawi wonani muwi min de miɗo muuji resde ko ay kala ɗum ka aw ata zawuji gi wona mbiya min de mi commentaire dow ma hanko yaala wona wisare ko jeeya ɗum fof ha ɗum fof haaltaji ɗum ka fof ya dullu ala sihati haga ta'wil mana e ɗito tawiliji ko fof aɗa wawi sellude ko jeeya ka e hono ka haala ka ka mawni sa fillama ibnu abbas radiyallahu anhu في قوله تعالى فيما أردتم به من خدمة النساء وهو أن يقول إني أريد التزويج بيدب من دمري الرسول كنا قد بيع مدير الرسول ما يقولون جوا هنا سيكو قال لنا نعم بيع وإن النساء لمن حاجتي بيع من جوا نقوم بيدو غاو بجوا أنا جاي حاجة دنفو أنا جاي ابن عباس يدو فنواي حاجتي na mbiya wala wajittu an tuyassara li imra'atu salih min demi yelike ami mi yidi newna nere debbo lobbo ko shi lobbo taw yidi newna nere dum mana ibn abbas wi di an bay haa akhra jawl bukhari yal sini dum mana din ka fuf an dangi naam sabi kaw ngonyala sallallahu almasara guru natunu abu salima kala abu salima tamo natunu ya sallallahu alayhi wa sallam wa yama ila rahala di muhurim ila rahala di muhurim vimu mimmi minyala adu Allah minyala adu sallallahu alayhi wa sallam e mi io ancora ho tu mi muini di te poco ca voi abbiamo salmato per te poco muini tu ha il mio e lei ho vuole e dopo non mi ha lei che mi tu ha il mio e lei figli a ngocca anna sakinata binta hanzalata ta'ayyamat fa dakhala alaiha abu ja'far muhammad ibn ali al-baqir fi indajia kanko sakina to bintu hanzala ta ayyamata de mo siembir no mo woni chembe rawna de tande woni diwdo woni diwo mana o may edama abu ja'far nate mako abu ja'far inna mako wete muhammad ibn ali abaji nate mako fi jidde ya fa qala wi mu qad alimta qarabati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala andi en an an gondan e nula sallallahu kan mata nula sallallahu alaihi wasallam tani la al asabe husaini bi muru ya mara andi wonjure am nula sallallahu alaihi wasallam en dan bi en dan wa haqi jaddi alayya wa gidani fil islam ara andi dum mama nula sallallahu alaihi wasallam hakki mu joge am ara andi dum mi wana kesa ya islam akum boy do hen de mo hanno ri fa qala sakina de bo wi ghafara allah lak ila ba ya atakh atakh lu ni ila waran jam de kam fil idda mi ray edda wa anta yukhadu anka ana mo bo nyem tin tedo de dina do maran nangite a waran jam de kam am tawe a mi ray edda am ra yiru hada a nyem tin ne atani la sallallahu alaihi wasallam jawando ne tinyen tin فقال أمريم إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالوا ما من يني لا دم يقول لي الله من قال ما كانوا ما من يني لا صلى الله عليه وسلم باتن جري أما أن قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة نلا صلى الله عليه وسلم من ناتجة أم سلمة أم سلمة ينادي أنا أدى فحسنني قرو ما يربيتير أبو سلم فذكر لها منزلته من الله عز وجل يرى صلى الله عليه وسلم هاني موم وفلاش مورون تو الله فنرى رويو إني رسول الله من من الله لا هاني مورون مكوضون نرى صلى الله عليه وسلم هاني وهو متحامل على يدي لنرى صلى الله عليه وسلم هاني تغير توجي جنغ من قويري لأن النبي وتوجي جنغ وقفه إمه way min min minara rama na sama halimu chakama jun e no mo tuguri jungu mako way daago go mo nyo e juude mo immi moy fa batte daago go ngojini juude mako mo tuguri de sama immi ne mo haazale mo wana o tay mo dani ni imare do on dali mo mako o fay mo halani dum on so immi mo wicci afa jeno min du wala ko biima sunan kando ma battinu ba sama ma dem debbo kadi fami killer no debbo fami killer e net fami to hala ka yaa mana di hala ji fuf shari'a danani en ko jowe ran nan en bo ciito en bo bo ciofu en bo ciiti ko o ma andi en kala dum ko wi adima allah so mi ran jonta je fo ona andi fami annakum satadhkurunhum ona on ngaran de ko kala o ma andi ka de wodi ko kala dum de ka en der no hono di hala ji bas wala yobra ya fi ni dum ko tan kibba kas na o wadda sa sanu wala o jo ni re da mata ga bon ni na mu ci ni hmm ko wadda ni ga bon ko ba ni ko ara ara ara ara jokino ji sakafu ولا جناح عليكم ذنوب فوف ولا يمرون انا بكرت ولا يمرون فيما عرضتم به دونك ارنودون ما ناكو كومغو دو من شربت النساء كو جياي جمر ريو بكو بانينا رفا لابا اون ريسو بجو او اكننتم ناكو تشودو دون في انفسكم بيتال مودو ودون جيري جو اكو وهنا عليك ان دودي علم الله لا نعم عندي أنكم ونسى تذكرونهن ورمنا جنتم دون بحاجمون مسابي سموي باشي ولا يكو عارنا تنتوي لا باي ولكن لا تواعدوهن سرا جنة باتي بودنير امكب حقون مورن امكب قندو سا يلتفون الرسمة دون كتوي امبامري جلالي ادو دون بنبري illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ko tagonto osuna kalon ko kongol ngol sariya yamirul mana arnu resanta yalla nay wala ta'zimu uqdatan nikahi pati pelli sedun humde deogangal hatta yabluwa alkitabu ajra fa bindidi mana ko farray mabbe ko faru hibbina lajal mudungal mana lebina e bal sapri fatin wa alamu ande أن الله يعلم ما في أنفسكم أقول كم كلام ديمون أندو كون يندر بيتان موران دي فهزروه كليمو نجيرتني موان دي كوكالتون دي أقول عندي كون يلي بيتان وانا هلقو حالا وعلموا أن دي سن سن أن الله كم كالله غفور مجافة ولكال دوتي دو سورت مكو حليم ممنيو ودون afani e on luto mo o mo munya mo yawnanta dum lerte o mo munya dum fanyande tubu yi mo yafu dum kasi la junaha alaykum bakkatu wala imoron kasin in annaktumun nisaa satawi un cheri rewbe mon ma lan tamassuhunna fanna on memari be ko kumel do e mabbe ko on jidare mabbe ta fu kono cierdo aw tafridu lahunna farida nadun gedal futti fu indaka on kumi on karar halate etenge de ngaran halu yede apere tege ka su muy kale le humene su muy wasa hale di joni an wajibi de ngadde jonno awan ko mo ko kado to halate ne ko wadra tenge tawi ciera goci monne mari debbo o mo tenari du kono dewgal ngal no imam undu sunu bo wala ngal ciergal weta ke ara jogi bakkar sanna sanna won ko woti so tay mo indana ka tani mo wala tin saga yo mu yotta ji tani ka ngala hankase jonde du wala dono mi ran du wala yonna ko woti donte matte o hun day ko ndam mi tin non tay ko ndoku don so ko ndan ngala tan jeegal be kuma nama be damini ma hedde gor be damini ma hedde jewdu fu wada e cewri ndi fa de ko ndu kudon halal musi kadabu jajora be jawd yo wadu kattani mana hokku fa hew wa alal muqtiri qadaru miskin o du yo muccitin no fandiri fuf so wadu ko ndu kattani mata an yo dun daka muya mu jomira do yi madamite mana e dokka ngalla ndu yo mo hokke kal woni rabbi al ma'ruf no mujire sariya ko mo fuda bawde mum dum no mujugo sariya sati jaccida ko bawda ko fati burtinadu ko fuwara ko wadi haqqan la ndana tabintini dum alal muhsinina e do mujino wadi be dum wajibi e yimbe wadi ah sayidi wonde minal muhsinin dum wajibi ngada mana kanjunka niru way mana honagatno mitta atamatu mumbine jo matti uhuno da ko nokudo lew kala jebbo cheraado fu yalla info de ko hokkana na yalla won won be anatun cheere tebe tawe kanyen kana dagi tay wala ko nokuda do kanu wal way jonno ko buri hen sellude hala jidi debbo gadanaaro tin gorko on naadare makko so be ngaran jangudo joodi korko deugal lan humam tege du innam korko seri gina naadare makko joni tege de peccete hakkul gorko wada retire peccere parce naadare makko debbo wada retire peccere sabi innanama o joni koy wonko mo hebe jawdi mo hebi peccere futta makko o mor babe ngey kanko ka tam tamattu wala na kadi odo biyaro de ko hokkara e tamattu o tege woni ko mo hewa rew fu kanka joni ko mo hebi feccere tege tamattu wala e way yaabe do do e kasiyan sebe rewbe o jomiraade wi wayin dallam tumuhunna sayde on ceri rewbe be o ciri be kambe rewbe be min gabri anta nasu hunna ko adinde me mombe ko jidaare to janno wa kar faratul lahunna farida tawino de zango inde ni be ten yano so ni wadi dum ka fa nisfu ma faratun fecce hono ko inna non be ko dum ko do kete ko na dal wala illa ya'funa suna so kambe jaafi feccere mabbe ne nde mbiida ara hokkaɓe ne soɓe jaafima ɗum kamɓe rewɓe ɓe ɗum ka jonka waɗa retire tegui ɗe fof aw yaafu wallahi bi yadihi uqdatul nikah na on mo huɓegol dewgal ngal woni e junngo muɗum o so o yaafi won wiɓe ɗum korko won wiɓe ɗum yo ɗum awliyau debbo babiraɓe muɗum ko yebbandirae muɗum worɓe soɓe jaafi wowi ɗum gorko e hoore muɗum so kañum yaafima feccere muɗum ne jonkamo heɓa teñe compile futte eyi jonno ɗum lurrama sanne ɗum wawi nango ɗum fof e kono sa ƴeewi ɗo ɓuuri jiccude seeɗa noon tawe ɗum gorko o woni ɗon saabi debbo joni ana anda ana jeeyaɗaji so debbo tenama teñe kañum jeeyteŋen fay goto wawa yafade teñi makko suna kaw baba wawa yafade de bandetan gorko wawa ndene ɗo joni yo yafade teñi woni ɗon soɓi wiya yomo ɓom feccere gorko ɓom feccere an baba o wiira yaafike feccere debbo one awana won debbo on wona an joni noon ndenne so holli sa yeehi ɗum sona kanko debbo o kanko yaafi gorko o warma gorko o kañum yaafi feccere muɗum sona ni waɗi fof ɓe tii ɓe peccande hakkude jonno so yaafu e waɗi jaafiɗo fof jaafaro bantan fof e bangge liddi bangge liddi mo wi wa anta afu jaafo ɗon on fof agrabule tagla nde yamirore wonande gorko e debbo o e gorko e debbo so tawama kawri e banggal damir damir gorko o waɗde ɗum hokkete jaano debbo o so yaafiki alhamdulillahi almin so gorko o yaafiki kayiɗo alhamdulillahi alma wa antafu on fof gona ɗon yaafotoɓe aqrabu li taqwa kañum ɓuuri ɓattinde dewal moɗon allah kañum ɓuuri ɓattinde on kulun allah mana kanjum ɓuuri tirde on fewde e keɓonno kulol allah to nokku allah subahanahu wa taala wala tansawul fadala baynakum jonno ono worɓeɓe tenti e dow worɓe ɗo jonno onono pari jegguitonno ɓuural gongal hakkul mu e rewɓe ngal mu worɓe kañum jogui dawla kañum goni alma meɓe kañum goni améri en kañum goni fof ndenno so oɗon pecce faydunu gueɗe ɗiɗi dokkete ɗon ɓurde gueɗal gotal debbo nangge wadde suuduma an laani ko nden pat jeggide ɓuural ngal martaba mo lando hokki o dow rewɓe ɓe gonu yaftoɓe kadi jeggite ɗum eyi inna allaha kanko allah bima taamaluna basir kanko je woni jiwo kala ko ngolo tonde ngolo ko ya ko do mo andi ho hinja na ay debbo desno non non debbo salti tengede non ko muro ke tengede debbo salti ay mo ma da saka to ala de sa de da ndir dew da sa ma de en jangi do hanken a farano hanken kanjo woni dars mere hanken to bangal a faami khul uto to gorko murti debbo murtiri gorko mo dardi gorko shergal wi serata an daguno mo de ko daguno mo tata gorko o tengede gorko nanga tengede be cer an daguno mo hokkude mo propre jawdi mo gorko jabi nangure tan be cer tay bangal gorko on ah so bangal gorko kay murti ga wala tengen so gorko murti ga wawa tirre tey mo de kas tengede debbo yadan eh debbo sadaki debbo wala mo ciifuno a resi ka a wadani kan tanya mi jabi jodar min ni bangen an ka wanci kan a wi a diwo kan ka banta ta hundo ko do kan ka de wol be jomi rado wi wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhun shay'a daga ta ko banto mabbe fay hundo ko do kullo wala dum galleji wala dum mobilaji wala dum chumci daga ta ko fay hundo de ko banto non eh illa an yakhafa allahu yuqima hududallahi wa do woni bangal do debbo jonka murti gorko o jonka be jenanama tan be bawa waldudi gorko o debbo sini sona a jonka hudatna sabi won hono majju wadi le zaman nabi sallallahu alaihi wasallam majju wadi le zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ko debbo goto wadi nabi sallallahu alaihi wasallam haali ala gori ko moy gorko o be bayiraare mo tagu mi wajidar mo dil mo ko fo mo mi ka yida mo mi yida mo so min no mi yida wonto kefer cangal ni gommi mumin le golla tan mako golle gede mi do hula patte ngara kefer mi wa wa ge mako mi yida wallahi mi hutaaje mo de hutaaje mo dina mi hutaaje mo fay ya sallallahu alaihi wasallam di no di gorko moy gorko debbo haal debbo haali ko haali ko mi yidam nabi sallallahu alaihi wasallam wi gorko wi min ne mi tingimo mo zarden kibbo ko ngam mi tayno nabi sallallahu alaihi wasallam debbo rato to zarde mako wi mi rato to nabi ru gorko nangu zarde mako ya ila wono ni banti tingimo ono sotama debbo murtiga nga jabure tayede basala hanan ala dajji so akil mo tagel e wi so ayira ka biira mi fay ko ndokuma mi yida seere mako fu fulu ba sala mo do ma so ma hafizu ala salawat wa salati al usla ndene julde joyde fop e wakatu wa salati al usla ka je julde hakkunde rendedu wana su yama ndene julde de e wattu murun salatu wusda naati hen kono mo yaltini ne kasen ngam teddengal mayre kayre julde ne moy wa salatu wusda wa qumu lillahi narane wonande allah ko yoko modi baye mbaji mbini sara julo fo darasu sara hatta ni darasu ay jobla yo qumu narane lillahi wonande o wi gandare ne wona girbi sara dalda darale wo dum maana mana darana de gede de lando farri ngudu fu Allah limo don qani tin unutu joni anamani nire kulle tati unutu anwe Allah limo on outi be unutu anwaye on debbe unutu anwe on junube rakaat dulu giyal anwe unutu dawtaade anwe unutu debbe kontrere hala o dum anwe unutu mana unut to woni ko meten man kana ta unut dan wi du'a ndu ala mana unut e jonno moy jomiraade wi ndaron dindun to yalla haa men tani tina e dowti wa yaru de mana o en dekki be sabi e be kala no e juldi den en dan na safe mi re njura e ren kala mhm bonata ruuti sentini ke do a jowo por por do ma kam e eren eren gundon dira lunga chagal ga tay julde wono ne nen umbo na de o ay jippi nen be wi ne woni ne min kada halde min jemira de eren dum mana be holli mani min amana o de ye alwan mun gani sino on de mana o wa o ko min kaso wala hakul mo do so o jonno woni woni salatul musla dum lural nay to naaji to lural to e kebinan hala ala kulli hali ko buri sellu ne ngota yoru julde la sa o wi do fajir ye julde ma zaw maliki o maliki am ko madina madina ko be dum cubi mana julde fajir sadde bi julde fajir re ninta ke fay wota la sara salina la sara na renni ne fudira ge na renni ne may fajir renni tagi fay wot denno kayre woni hakku le re hakku ne defo de ka fay no hakku do e wo wi wedu wana dun la sara e la sara sha bi la sara kay woni hakku le julde jama julde nyalom julde nyalom hisse ko beete julde nyalom salifana julde nyalom denno la sara woni hakku le bacci mana hadisaji ka gaddani ko lasara ko ka e hadisaji buri hewde mana dum saabi ko dum lasara ko buri centude wallahu aalam no jomiro re yami do il faut que ngenen afan julde hakunere denen san tawe dum salatul asr ko kanjuni hala ali kuna bidda kanjuni hala ibn mas'ud kanju woni hala abi ayyub al-ansari kanju woni ha abi hurairah kanju woni ibn umar bi kanju woni ko ibn abbas bi kanju woni sa'id al-khudri kanju woni ko nene me aisha e fu sa afalku ko nasra ko e len ko wana sahaba ko je tabi'in non kanju woni kongol ubaydatu sulami alawiyadu ubaydatu sulmani e hasanul basri e ibrahimun nakhai alawiyadu nakhai kanyaya katada e dahak wal kalbi wa mukatib tabi'ina ko be dun nimbi e ka funumbi wa bihi qala abu harifa alayhi ulama wal ansa abu harifa nimbi وعامر بن حنبل وداود الزاهري وابن المنذر يفهمني وقال الترمذي الترمذي هو قول اكثر الصحابه كان يكون كونغو كون هيودي الصحابه فمن بعدهم كان يكون كون هيودي مي ورب تشغل الصحابه بين من تابعين دون لا سرا دون سابي لا سرا او بري الفاني ما كان ده ولا سرا jonno fa in siftum wiyama ndene juldi ndene nde wattu mayre so on kuline wattu mayre wari to yoru kuli e hare gonɗon ko ƴakaƴa ko ƴakaƴa jogananɗo hokkanɗo nangganɗo ele hare gonɗo hono gatto renirde hono ndeni so juldi nde moye fa in siftum so on kuli rentude tan so juula kalme ma o mbawa ɗum fa rijalon aw rukbana juule fa ha e wattu o fo o yaarol koyre fo waɗɗi so e koyɗe ma dariɗa juul so a baɗɗiɗo puccu ma na jeloba ma ara haɓe fu juul fu juul no kattiranɗa fu juuldu noon dokka wattuo ɓen en ka tiina tan pati wattuo ɓen a juulatayarol koye fa isa amin tum so tawi on kooli andi ka oro ni jooɗi hono gorɗen joni bas wala en salifana wari en juuram correct salatana wari en juuram correct wala ko dilli ne wala ko riwi en fazkurullah an yatta allah kama allamakum ma lam takunu ta'lamu hono no mo andiniro on ko o andani mana darne juulde de ngade ma yere no joomiraa do wirini timmini do fahi bo hono mo andini on no juulde wala fe tay on andana do fami ko andi de ko majju tay woron jigi o wala ka futtimmini fagas ko ufa majja sujudu tahiyatu ko ngade fatti en jetti neema allah wa yamu ro sai mu anni on no julde watte mo yami on julo duye majjer mawdu mo yamir maam mu anni maam no gatta o mo fodal maadu joddi mawni nokku makko duye majjer mawdu den soron ko li gay dum ka njule fa ma do hono andini dum wallazina yutawaffawna minkum wa yadhruna azwaja joni odo aya hafizu ala salawati o aya mo mu'tari dafu mo arni do hakule hala tan hala hala may be woldu ne so acci rewbe mudu hono rewbe njodo to dum wono den hala mun joni aya o wari nati hakule ko sabbi himmirede julde le dum wadi so mo waddi ka do wali wallazina kanye be to ko fauna minkum mayobe ko jeemo ono war ko yeso na so waja sa acca rew e mu wasiyata li azwajihim wasiyere wa entende rew be mabbe basiyebe kambe rewbe be e jawdi moron e nokkudo do gonbundo e mabbe do bindon teste awan ko mayon ko be keba e jawdi moron e ko be ngada kippere hono do accudabe do be njodo don tewe ko be nattata ki yaltini di chuli mabbe fa hisna gol mabbe gas e nata ali aswaji yo be ngadu teste testa mambe be binda don wasiyere wonande rewbe be mata an ko be ndemmitoro ila al hawli fahida sabi ndeni hitaare ndebbo jodo fu jangu ko ko ma ta hitaal hebbe jodo tawe nyantaaki tawe resak e jomi daro buyti dum ay nyamude nani kanko sagiti jippale fay so kanko sagi kanko ani jangede fu kanko sagiti jippale so firti de nyaa wodi dum wartira debina e balasa alayhi lihitaare ne ghayr ikhraj ne gana yaltinte kureju gorko o jaltita debbo cagal ko goni ko mari alayhi taare ne tonno alayhi taande no wodi ranno lebbi nay be ngadanno dum ka ubule gatwar debbo joro so lebbi nay afami e balde sap wowi be balde jiddi ko hedde le hitande de ko dum mo joro do wasiyere gorko ko gorko so wadi ni wasiyer mo joro do ta hitande e dum ko wi do gaira ifraj fa in kharajna sab jalti e le wasiyere le be kibini do lebbi mabbe seeda biyaali di e jalti ni hore mabbe kambe rewbe e le wasiyere de gorko o wasi fadi be jaltine yebbe yo sab jaltini do ko e mabbe fala juna alaykum bu zunubu wala moron no sakral gor ko ale te wana on jaltini fi ma fa'alna fi anfusihim fi anfusihim ko be ngadi e ko her mabbe so be jalti ko jeya e nyantu e jowa ko be ngadi e ko mabbe so be jalti e ko be jaltini ko mabbe zunubu wala on so be ngadi bi min ma'rufin no ngardire e sariya ko be jalti ko no be nyantu rini e nyantu jaadu e sariya e kala onun zunubu wala moron bashala wallahu aziz lando woni poldo kanko ni hakim kanko Allah dum kanko woni nyinyudo mo wada sa suna ko ni walil mudallagati mata'un bil ma'ruf ay o ayat o sabi so wuri ba yoga be bi kala debbo ciera o mo jogi attanatu fo mo hokkama tan mako boyi mo nyami fa gasiwo fontene de ndokka ka tafon ko non de inda fonde inda tawi ay o wi walil mudallagati mata'un bil ma'ruf mana mata'un dalmi tagul wodi rawol bil ma'ruf no andira e sariya tawe wana ko burti wana ko jasi hum fu wada kapta ni mun o jogiro jawdi o wada ko wayi wala o do wada wayi dun lil mudallagati no wada sheral mana kala sheral do mo do wana wada hakka yedun tabiti de alal muttaqina do hulbe Allah e do o aya fi hir filtare fa god mustafa shumur ba yoga ngi kala shara do ne jogi fasami hono meta kazalika hono no yubayyinu Allahu lakum kanko lando o mo fenyina na on aya ti hi aya je makko e la allakum ta'qiluna wal mano ke bon hakille mana pamun dina moron ke bon ngol do tambay dara do Thank you. الحمد لله ما شاء الله بارك الله فينا وفيكم لا عند فابوين لا عند جابونين لا عند يافوين لا عند ناني على جنة جنة الفردوس برحمتي ومنه وكرمه عند أرضي الله مؤجر أبني اليوم فوف يمولو رموام وطر أبني اليوم فوف لا عند قورين جندي أنه حورين جي إلي رأي جنة جنة الفردوس لا عند حورين جي ليلة القدر إلي نوليو آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.